इस पर दानिश की पकड़ उसकी कमर पर कस गई, जिससे अंतरा की हल्की सी आह निकल गई और वो मन ही मन दानिश को कोसते हुए बोली, शैतान कहीं के, अपनी बुराई सुनी नहीं जाती इनसे। तभी अंतरा को दानिश की गर्म सांसें खुद की गर्दन पर महसूस हुई। अंतरा सिहर गई और उसने धीरे से कहा, आप ऐसे अंधेरे में क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर आपने कुछ भी ऐसा वैसा किया ना तो मैं चिल्ला दूंगी। दानिश जो अंतरा की गर्दन के करीब झुका था, वो अंतरा की ये बात सुनकर अपनी भौहें तानते हुए बोला, यू सिली गर्ल, अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना ही होता तो मैं कब का कर चुका होता। मेरे पास कई सारे चांस थे, सो डोंट यूज योर एक्सपायर्ड ब्रेन। ये सुनकर तो अंतरा का चेहरा चिढ़ से भर गया और उसने अपनी पकड़ दानिश की कॉलर पर कस दी। दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई और वो धीरे से उसकी गर्दन से होते हुए उसके चेहरे तक आया और उसके चेहरे पर अपने होंठ रखकर बोला, चलो मैं तुम्हारा डर खत्म करता हूं। ये कहकर दानिश उसके फेस पर किस करने लगा तो अंतरा का मुंह बन गया। वो उठना चाहती थी पर अंधेरा था, जिस वजह से वो कहीं और नहीं जा सकती थी। उसे मजबूरन दानिश की गोद में बैठना पड़ रहा था, जिसका पूरा फायदा दानिश इस वक्त उठा रहा था। अंतरा फिर चिढ़ते हुए फुसफुसा कर बोली, आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? आप पागल और सनकी इंसान हो। इस पर दानिश उसके कान में धीरे से बोला, जैसे तुम इतनी अच्छी हो सकती हो तो इसी तरह मैं भी इतना बुरा हो सकता हूं, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर अच्छाई है तो मेरे अंदर बुराई है। ये कहते हुए दानिश गहराई से मुस्कुराया। वहीं अंतरा का चेहरा लाल था, जो गुस्से से था या शर्म से कुछ अंदाजा नहीं लग पा रहा था। दानिश ने फिर अंतरा के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरा। दानिश की आंखें अंधेरे में भी हल्की चमक रही थीं और अंतरा उसी की आंखों में एक टक देखने लगी। दानिश ने आगे बढ़कर उसके माथे पर सॉफ्ट सी किस कर दी, जिससे अंतरा की आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसे दानिश की ये सॉफ्ट फोरहेड किस बहुत पसंद आई थी और वो फिर अपने आप ही दानिश के सीने से लग गई। अंतरा को दानिश बिल्कुल समझ नहीं आता था। वो जितना सोचती थी कि उससे दूर रहे, पर तब भी वो और भी ज्यादा खुद को उसके करीब कर लेती थी। दानिश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। वो उसकी पीठ को धीरे धीरे रब कर रहा था। उसने अपने दूसरे हाथ से सीट के पास रखे मिनी ब्लैंकेट को उठाया और उससे अंतरा को कवर कर दिया। अंतरा को अब बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो कुछ देर पहले सीट पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, पर अब वो दानिश की बाहों में खुद को प्रोटेक्टेड और कंफर्टेबल फील कर पा रही थी। अंतरा अब गहरी नींद में चली गई। दानिश उसे गोद में लिए बैठा था और उसके बालों को सहला रहा था। उसने भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसके चेहरे पर सुकून साफ दिख रहा था। दानिश ने जब अपनी आंखें बंद की, तब उसकी आंखों के सामने एक छोटी सी लड़की का चेहरा आया। उस छोटी लड़की ने सिंपल सा एक फ्रॉक पहन रखा था। उसका फेस चबी था और वो रोड के साइड खड़ी होकर अपनी आंखों पर अपने छोटे छोटे हाथ रखकर रो रही थी। वो छोटी सी लड़की काफी मासूम लग रही थी। वो लड़की रोड के साइड में खड़ी होकर रो रही थी कि तभी उस रोड से एक महंगी कार गुजरी, जो आगे कुछ दूर जाकर रुक गई और उस कार का विंडो धीरे धीरे डाउन हुआ। उस कार की बैक सीट पर एक छोटा लड़का बैठा था, जिसकी आंखें काली गहरी थी और वो विंडो से उस छोटी सी लड़की को रोते हुए घूर रहा था। वो लड़का उसे ऐसे रोते देखकर अपनी कार से बाहर निकलने जा रहा था कि तभी उस कार का ड्राइवर अपना सर झुकाकर रिस्पेक्ट से बोला, दानिश बाबा, आप ऐसे रोड पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये जगह सही नहीं है और बड़े मालिक गुस्सा करेंगे। ये कहकर वो ड्राइवर चुप हो गया और मिरर से पीछे सीट पर बैठे दानिश ओबेरॉय को देखने लगा। दानिश को शुरू से रोक टोक पसंद नहीं थी और वो ड्राइवर की बात सुनकर गुस्से से बोला, मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वहां कोई रो रहा है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि ऐसे देखकर चले जाना चाहिए। ये बोलकर दानिश कार से बाहर निकल गया, जिसे देखकर ड्राइवर भी तुरंत कार से बाहर निकलते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। दानिश उस छोटी सी लड़की के पास जाकर उससे धीरे से बोला, हे लिटिल गर्ल, तुम रो क्यों रही हो? वो लड़की जो काफी लंबे समय से रो रही थी, वो ऐसे किसी की आवाज सुनकर अपना छोटा सा सर ऊपर करके उस अनजान लड़के को देखने लगी। वहीं दानिश उसके क्यूट से फेस को देख रहा था। उसका गोरा सा चेहरा रो रो कर लाल हो गया था। वो किसी क्यूट बिल्ली की तरह लग रही थी। दानिश उसे कुछ ना बोलता देखकर हल्की तेज आवाज में बोला, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ तुम यहाँ ऐसे अकेले रोड पर क्या कर रही हो? तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? दानिश के ये कहने पर वो छोटी लड़की अपनी तोतली आवाज में धीरे से बोली, मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि मुझे वो चाहिए, पर वो अंकल मुझे वो नहीं दे रहे हैं। ये कहकर उस छोटी सी लड़की ने अपनी उंगली से दूसरी तरफ इशारा किया तो दानिश ने उस तरफ देखा जहां एक गुब्बारे वाला खड़ा था। दानिश समझ गया कि उस छोटी लड़की को बलून चाहिए था, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस तरह अकेले सुनसान रोड पर क्या कर रही थी, क्योंकि आसपास अभी उसके कोई नहीं दिख रहा था। दानिश ने फिर कुछ सोचते हुए उस छोटी सी लड़की का हाथ पकड़ा और उसे उस बलून वाले की तरफ ले जाने लगा। वो लड़की दानिश को ना समझी में देख रही थी। जब दानिश उस बलून वाले के पास पहुंचा तब उसने उससे कहा, ये सारे बलून इस लड़की को दे दो। दानिश दिखने में काफी रईस लग रहा था। उस बलून वाले ने दानिश को देखते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और उस छोटी लड़की को बलून दे दिया। वहीं वो लड़की इतने सारे बलून देखकर बहुत खुश हो गई और जल्दी से उन्हें ले लिया। दानिश ने उस बलून वाले को पैसे दिए। उसके बाद वो उस छोटी लड़की की क्यूट सी स्माइल देखकर बोला, अब तुम खुश हो? उसकी बात सुनकर वो लड़की चहकते हुए जल्दी से अपना छोटा सा सर जोर जोर से हाँ में हिलाने लगी। तो दानिश फिर कुछ सोचते हुए बोला, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उसकी बात सुनकर वो लड़की बलून से खेलते हुए क्यूट स्माइल करके बोली, मेरा नाम अंतला है। दानिश उसकी बात सुनकर पहले सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने दोबारा से उसकी बात को ठीक करते हुए कहा, ओह तुम्हारा मतलब अंतरा है ना? वो लड़की कोई और नहीं, अंतरा थी। छोटी सी अंतरा ने दानिश की बात सुनकर अपनी बड़ी बड़ी पलकें हाँ में झपकाई और तभी बस अचानक से ब्रेक लगने से रुक गई और दानिश अपनी सोच से बाहर आया। उसने एक नज़र अपने चारों तरफ देखा। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था और फिर उसने अपनी गोद में सोई हुई अंतरा को देखा जो अब बड़ी हो चुकी थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो अंतरा के चेहरे को सहलाने लगा। अब तक बस श्रीनगर पहुंच चुकी थी। रात में बस काफी तेज चली थी और अब हल्की हल्की सुबह भी हो रही थी। बस वहां के एक लोकल ढाबे के पास रुकी और कुछ स्टूडेंट्स बस से नीचे उतरे क्योंकि आगे का सफर रोड ट्रिप होने वाला था और टीचर्स ने कहा था कि जिस जिस को भी बाइक से रोड ट्रिप करनी है वो इसी जगह से शुरू कर सकता है। जिसमें से कुछ राजी हुए तो कुछ बस से ही टाउन तक जाने वाले थे। बस रुकी हुई थी, वहीं दानिश ने एक नजर अंतरा को देखा जो अभी भी उससे लिपट कर किसी बच्चे की तरह सो रही थी। दानिश ने विंडो से बाहर देखा और फिर अंतरा के गालों को धीरे से सहलाते हुए बोला, गेट अप सिली गर्ल। अंतरा ने कसमसाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उबासी लेते हुए आसपास देखते हुए बोली, हम पहुंच गए क्या? दानिश उसके बालों को खींचते हुए बिना इमोशन के बोला, लगभग आधा रास्ता तय कर लिया है लेकिन अब यहाँ से हम रोड ट्रिप करेंगे। अंतरा को रोड ट्रिप का मतलब नहीं समझ आया और उसने अपनी नाक सहलाते हुए मुंह बनाकर कहा, क्यों रोड ट्रिप क्यों? क्या ये बस वहां तक नहीं जाएगी? दानिश ये सुनकर उसके बिखरे हुए बालों को एक एक करके उसके कान के पीछे करते हुए बोला, ये बस वहां तक जाएगी पर अब हम अकेले वहां तक जाएंगे। अंतरा को दानिश की बात समझ नहीं आ रही थी। तभी दानिश फिर उसे अपनी गोद से उठाकर खड़ा करते हुए बोला, अब चलो पहले तुम कुछ खा लो क्योंकि रोड ट्रिप काफी लंबी होगी और वहां बीच रास्ते में कुछ मिलेगा भी नहीं और फिर तुम मेरा सर खाओगी। दानिश की ऐसी बात सुनकर अंतरा का मुंह फूल गया और वो बस से नीचे जाते हुए बोली, मैं वेजिटेरियन हूँ, आप जैसे शैतान को खाकर अपना धर्म नष्ट नहीं करना मुझे, समझे आप? दानिश की भौहें तन गईं और उसे घूरते हुए बोला, बहुत बोलने लगी हो तुम। ये कहकर उसने अंतरा के हाथ को पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर नीचे उतरा और ढाबे के पास जाने लगा। अंतरा फिर कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप मुंह बनाते हुए दानिश के साथ जाने लगी। उधर शिवम भी जब बस से नीचे उतर रहा था तो उसकी नजर श्रेया और करण पर गई, जो काफी अच्छे से अब एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे थे। शिवम की आंखों में गुस्सा भर आया और उसने अपना मुंह फेर लिया और सीधे ढाबे के पास चला गया। इधर दानिश अंतरा को ढाबे के पास लाया और उसे लेकर वहां रखी चेयर पर बैठ गया। फिर अंतरा को भूख लगी थी, जिस वजह से उसने अपने लिए खाने की काफी सारी चीजें ऑर्डर की। वहीं दानिश उसे घूरते हुए बिना भाव के बोला, Are you sure? तुम इतना खा लोगी सिली गर्ल? ये सुनकर अंतरा ने धीरे से स्माइल करते हुए कहा, वो मैं इसे पैक करवा लूंगी और रास्ते में मैं खाते हुए चलूंगी ना, और मुझे थोड़े थोड़े टाइम पर भूख भी लगती रहती है, तो मैं सब खत्म कर लूंगी। उसके चेहरे की स्माइल देखकर दानिश उसे सिर्फ घूरता रहा और फिर अपना फोन यूज करने लगा। तभी शिवम उनके पास आकर बैठ गया। ढाबे पर काम करने वाले कुछ नौकरों ने वहां चाय और खाने का सामान रखा। दानिश ने सिर्फ चाय उठाई और अंतरा ने चाय, बिस्किट और नमकीन सब एक साथ ही उठाया। उसे काफी ज्यादा भूख लगी थी। शिवम दानिश को फिर कुछ सीरियस बात बता रहा था, जिसे दानिश केयरलेस वे में सुन रहा था। वहीं जब अंतरा का पेट भर गया तब उसने आसपास अपनी नजरें घुमाई। चारों तरफ फॉग था जिनसे पहाड़ घिरे हुए थे। सुबह के समय वहां का माहौल काफी रिफ्रेशिंग और प्लीजिंग लग रहा था। अंतरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी ये सब देखकर। तभी श्रेया अंतरा के पास आई और उसने अंतरा से पूछा, अंतरा तुम भी एनफील्ड राइडर्स वाली रोड ट्रिप करोगी ना? तो कैसा होने वाला है अंतरा का ये रोड ट्रिप? क्या चल रहा है शिवम और श्रेया के बीच? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।